już za 1599 zł. W promocji wielosztuki nawet za złotówkę. Do 24 marca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Wybiła właśnie godzina 9:00, tu program Trzeci Polskiego Radia. Robert Grządowski, dzień dobry. Serwis Trójki przedstawią Agnieszka Drozd i Romuald Wójcik. Tarcza Wschód z europejskim dofinansowaniem. Premier chce sprawdzić, kto w Sejmie jest za, a kto przeciw wzmocnieniu obronności Polski. Już 500 osób zginęło w wyniku ostatnich izraelskich bombardowań w Strefie Gazy. Mieszkańcy Izraela protestują. Dziś Światowy Dzień Przywracania Środowiska do Stanu Naturalnego. Naukowcy przekonują, że warto zacząć od rzek. Dziś rusza ważny szczyt Unii Europejskiej. Wczoraj Komisja Europejska przedstawiła plan dozbrajania Europy. Przeznaczy na to w sumie 150 miliardów euro. Polska liczy na 100 miliardów złotych, czyli 20 miliardów euro z unijnego funduszu pożyczkowego. Jest też i druga wiadomość dobra dla Polski. Tarcza Wschód została uznana za kluczowy projekt wzmacniający obronność Unii i może uzyskać europejskie dofinansowanie. Mamy to. Tak, europoseł Michał Szczerba skomentował wpisanie do unijnego dokumentu Tarczy Wschód zaproponowanej przez Polskę. Jest to de facto jedyny projekt flagowy, projekt wiodący, który został nazwany wprost i opisany. Polska liczy teraz na szybkie uruchomienie planu dozbrajającego Europę, w tym funduszu pożyczkowego. Wyliczyła też już swoje potrzeby, 100 miliardów złotych. Taką też kwotę przekazaliśmy nieoficjalnie w negocjacjach z Komisją Europejską, żeby już zasygnalizować, że Polska bardzo liczy na te pieniądze. Zostaną one, jak powiedział mi wiceminister finansów Paweł Karbownik, zainwestowane w polski przemysł obronny, bo na początku Polska będzie mogła realizować swoje projekty, a dopiero później te wspólne, unijne. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Przeciwko tarczy Wschód głosowały w Europarlamencie PiS i Konfederacja. Dziś w Sejmie będzie głosowana uchwała dotycząca tarczy. Premier mówił przed wylotem do Brukseli, że ma ona pokazać, które siły polityczne popierają wzmocnienie obronności Polski. W Sejmie dziś także pierwsze czytanie projektu przygotowanego przez Polskę 2050 w sprawie polexitu. Zmiany mają zabezpieczyć Polskę przed ewentualnym wyjściem z Unii Europejskiej, wyjaśniał w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce poseł Polski 2050 Paweł Ślis. Żeby żadnemu szaleńcowi nie przyszło do głowy to, że możemy Unię wyprowadzić, to będzie takie sprawdzam tak naprawdę dla polityków, czy są za tym, żeby zamontować jakiś wentyl bezpieczeństwa, żeby nie wyjść z Unii Europejskiej. Dzisiaj tak naprawdę z Unii Europejskiej możemy wyjść po decyzji 100 kilkunastu posłów, bo to jest zwykła większość, nawet przy połowie obecności sali. Według projektu do wystąpienia Polski z Unii potrzebne byłoby przeprowadzenie 2 referendów ogólnokrajowych. Izrael bombarduje Strefę Gazy. Rozpoczęła się też operacja lądowa. W ciągu ostatnich kilku dni Izraelczycy zabili w enklawie prawie 500 osób. W większości kobiety i dzieci, ranili 1000. Uderzali w obiekty cywilne, szpitale czy centra dla uchodźców, gdy Palestyńczycy zbierali się na posiłek ramadanowy. Dramatyczna sytuacja humanitarna w enklawie jeszcze się pogarsza. Jak mówił w Trójce dziennikarz międzynarodowy Michał Strzałkowski, przeciwko atakom na Strefę Gazy protestują też Izraelczycy. Obawiając się tego, że w tej sytuacji trudniej będzie uwolnić ze Strefy Gazy wciąż przebywających tam jeszcze zakładników. Według izraelskich służb 59 osób jeszcze jest w niewoli Hamasu, ale jak się ocenia, tylko 24 z nich nadal żyją. Ale żyją. I właśnie o ich los teraz obawia się bardzo wiele tych protestujących osób, a także oskarża Benjamina Netanyahu o to, że ten rozejm zerwał, no bo to strona izraelska bombardując i atakując ten rozejm zerwała, dlatego że sytuacja polityczna w kraju była dla niego niekorzystna i wznowienie wojny tak naprawdę od niej uwagę odwraca, ale fakt jest taki, że za to cenę płacą mieszkańcy Strefy Gazy. Izrael twierdzi, że zaatakował Strefę Gazy, bo Hamas nie chce się zgodzić na przedłużenie pierwszej fazy rozejmu i wydanie zakładników. Palestyńczycy argumentują, że chcą realizacji kolejnych etapów porozumienia, czyli wycofania izraelskich wojsk z enklawy i przejścia do etapu odbudowy. Na to zgody w Izraelu nie ma. Dziś Światowy Dzień Rewildingu, czyli przywracania środowiska do stanu naturalnego. Z tej okazji ekolodzy ostrzegają przed regulacją rzek. Jeżeli nadal będziemy prostować rzeki i betonować nabrzeża, zniszczymy własne środowisko. Regulując je, przyspieszamy spływ wody do morza i tracimy cenne zasoby słodkiej wody, tłumaczy hydrobiolog Artur Furdyna. Jeżeli my to zamieniamy w coś podobnego do rury, no to niestety to jest prosta fizyka. Przyspieszenie i spływ coraz większy, rosnąca energia i w końcu taka rzeka zamieniona w rurę, jak trafia na jakąś przeszkodę, to bardzo łatwo sobie z nią radzi, ponieważ ma już tyle siły, że tą przeszkodę usuwa. Regulacja rzek wpływa negatywnie na retencję wody, która jest niezbędna w zapobieganiu zarówno suszy, jak i powodzi. klimat. A susza hydrologiczna trwa od miesięcy w Biebrzańskim Parku Narodowym, na Warmii i Mazurach oraz na Kujawach. Z kolei w lasach zaczyna się pojawiać zagrożenie pożarowe. Ściółka po bezśnieżnej zimie i braku deszczu jest wysuszona. Około 40% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. Udział OZE w miksie energetycznym będzie rósł w kolejnych godzinach. Po 11 ze słońca, wiatru i wody pochodzić będzie ponad połowa energii. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć po dziewiątej to jeszcze jeden o poranku serwis sportowy i Dariusz Urbanowicz. Cóż to był za wieczór dla kibiców siatkówki. Jastrzębski Węgiel pokonał w ćwierćfinale Ligi Mistrzów Olympiakos Pireus i w majowym turnieju Final Four w Łodzi zagra z Wartą Zawiercie. Z rozgrywkami pożegnał się natomiast PGE Projekt Warszawa, który odpadł w ćwierćfinale z Halkbankiem Ankara po złotym secie, przegranym 12-15. Mówi kończący karierę po tym sezonie Andrzej Wrona. Niestety ten dwumecz przegraliśmy w Turcji gdzieś swoją grą, może trochę postawą też i takim niechlujstwem w pewnych elementach. Jestem przekonany, że jakbyśmy tak zagrali tam, to byśmy się teraz cieszyli z awansu, no ale tak to jest skonstruowane, reguły tego dwumeczu. Złoty set to trochę loteria, aczkolwiek no widać było, że gdzieś tam już w tym złotym secie czuliśmy wagę każdego punktu i każda kolejna pomyłka nas oddalała do pragnionego celu. Mało tego, Bogdanka Luk Lublin zdobywa Puchar Challenge, a Asseco Resovia po zwycięskim dwumeczu z Volley Tour zagra w finale Pucharu CEW. Jutro nasi piłkarze nożni zagrają z Litwą w eliminacjach Mundialu, a dziś ćwierćfinał Ligi Narodów. W Rotterdamie Holandia zmierzy się z Hiszpanią i jest to istotne starcie również dla Polaków. Wyniki dzisiejszego meczu, jak i rewanżowego w niedzielę, będą miały znaczenie dla eliminacji do Mistrzostw Świata. Jeśli pomarańczowi zwyciężą, to w eliminacjach znajdą się w grupie E z Turcją, Gruzją i Bułgarią. Jeśli Hiszpania ich wyeliminuje, to zagrają w grupie G z Polską, Finlandią, Litwą i Maltą. Oznacza to, że zagrają 6 lub 8 meczów. Trener Ronald Koeman widzi szansę na zwycięstwo, mimo że Hiszpania ma bardzo niebezpiecznych napastników. Zaobserwował coś w analizie taktycznej przeciwnika, pisze Football International. Byliśmy zajęci grą bez piłki, więc przeciwnik był w jej posiadaniu. Podczas ostatnich treningów skupiliśmy się na tym, żeby mieć piłkę jak najczęściej. W ten sposób będziemy wywierać nacisk. Ronald Koeman przeciwnika zna dobrze. Pomarańczowi, aby wygrać, będą musieli rywalizować w nieholenderski sposób, pisze Soccer News. Nie są w stanie pokonać Hiszpanii jakością, ale stylem gry wymagającym walki. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen. Sport w Trójce. W popołudniowym zapraszamy do Trójki. Prowadzi Norbert Michalak. Sponsorem programu jest Continental, producent opon letnich i całorocznych. Jutro pierwszy dzień kalendarzowej wiosny. Dziś za niecałą godzinę rozpocznie się wiosna astronomiczna, ale astronomicznie wysokich temperatur nie będzie. Będą dwucyfrowe, nie tak częste przecież w ostatnich kilku dniach. Na ogół od 10 do 15 stopni w najcieplejszym momencie dnia, a tylko w górach, okolicach Półwyspu Helskiego i na Mazurach poniżej dychy. No i w większości kraju będzie bezchmurne niebo. Sponsorem programu był Continental. Producent opon letnich i całorocznych. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Audycję poranną realizował Krzysiek Sagan, przygotował ten program Michał Kowarski, przy telefonie Ola Dobieszewska. Ach, dzisiaj pracowała więcej niż na wszystkich przeglądach zawłady książęcej. I ja, Robert Grzędowski, bardzo się cieszę, że tak chętnie dziś Państwo dzielili się z nami historiami i spostrzeżeniami i zapraszamy do tego codziennie od poniedziałku do soboty od 6 do 9. A po 9 można na przykład pisać maile, prawda? Tak. Justyna Grabasz, dzień dobry. Można pisać maile na adres dobregodnia@polskieradio.pl. Przygotowana jesteś na dziś, czy pies zjadł ci zeszyt? Nie zjadł, ale słuchałam dzisiaj znowu porannej audycji. Przypomniało mi się, że kiedyś po prostu siostra moja w złości pomazała mi pracę domową i to jest też, wiesz, prawdziwy przejaw złości, frustracji, zemsta. Tak, i to tak. Jest dobra zemsta. I naprawdę. To było w liceum jeszcze, to jest ciekawa sprawa. No. Idę coś pomazać takiemu jednemu. Dobrego dnia. When I wake up in the morning, love, and the sunlight hurts my eyes, and something without warning, love, bears heavy on my mind. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day. Impossible to face when someone else instead of me always seems to know the way. Then I look at you and the world's all right with me. Just one look at you and I know it's gone. Zdecydowanie zapowiada się piękny dzień. Lovely day, jak śpiewa nam właśnie Bill Withers, przeciągając pięknie samogłoski. Pierwszy dzień astronomicznej wiosny. Jak tu się nie cieszyć? W związku z tą radością mamy dużo wiosennych niespodzianek dla Państwa. Wśród nich zaproszenia na ciekawe trójkowe wydarzenia. W tym tygodniu, mimo że już czwartek, jeszcze sporo dobrego się wydarzy. Czy w końcu będzie można wybrać się do urzędu o godzinie 19 na przykład? Czy te godziny, w których można załatwić ważne sprawy, staną się bardziej elastyczne? O tym dzisiaj między innymi w Informatorze Ekonomicznym o 9.30, a kwadrans przed 10, jak na wiosnę przystało, zawitają do nas Przebiśniegi, zespół Przebiśniegi. Będzie też płyta tygodnia i piosenka dnia, która już teraz na naszej antenie, a ja jeszcze przedstawię ekipę pracującą. Krzysztof Sagan, Ania Lalka, Justyna Grabasz. Dzień dobry. A, i jeszcze Susan Vega. And waves his rhetoric to the midday air. His heartfelt pleas and arguments, but the sense no longer there. incense to heaven, like the incense in a prayer. Speaker's corner, there it stands, politics or sorry, trying everything you feel, whether it is right or wrong. Doomsday prophet, whose words have all come true, naysaying, soothsayer, so cynical and blue, has now become more like a child, bewildered and confused. I keep on believing it's what I know how to do. Speaker's corner, there it stands, politics and song. When it's time to tell your tale, too long. Missing the miracles, pocketing the cash, pretending they have principles, preaching only ash. And it grieves me when I see people on parade, parroting the things they hear, never think to be afraid. Corner, there it stands, politics and song. I guess we better use it now before we find it gone. Speaker's Corner i Suzanne Vega. Suzanne, która kiedyś śpiewała My Name is Luca, teraz trochę zmieniła swój muzyczny styl, chociaż też nie jakoś drastycznie. Jej poprzedni single Rats był dla mnie dużo większym zaskoczeniem. Tutaj mamy takie pogodne, łagodne brzmienie. No i mamy zapowiedź płyty. Płyty Flying with Angels, która się ukaże 2 maja. Prawie 9 lat po premierze jej poprzedniego albumu. No to teraz proszę się przygotować na te obiecane wcześniej niespodzianki i zapamiętać nasz adres mailowy dobregodnia@polskieradio.pl, a ja za moment powiem, dlaczego tak bardzo się przyda, chociaż myślę, że ta piosenka już może być małą podpowiedzią. Modern Drift i Afterclank. When the modern drift is all I have, you can poke my head aside, but the modern drift is all I have. Oh, the back of you. but we're all afraid. It will play your hands like a puppeteer, and the dreams are true, but we know it, we know that you, that the angels sang to the hollow dark. Tak jest, zespół Afterclang zawita jutro do studia imienia Agnieszki Osieckiej o godzinie 19 i zagra koncert, a dzień później pojawi się w Bydgoszczy na festiwalu Etniesy. No i oczywiście na ten koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej Państwa zapraszamy. Wejściówki, jak to zazwyczaj bywa, mamy podwójne, a żeby je zdobyć, trzeba się do nas zgłosić, pisząc na adres dobregodnia@polskieradio.pl. No, zapowiada się przepiękne wydarzenie, się naprawdę nie mogę doczekać i mam nadzieję, że jutro się z Państwem spotkam. Hejma i serce, to przed nami, a już za moment informator ekonomiczny.

na modernizację infrastruktury. No i tutaj pojawia się pytanie, czy polskie firmy będą mogły coś wykroić z tego tortu. Na pewno, kiedy dużo pieniędzy pojawia się na rynku, no to same niemieckie firmy nawet nie będą w stanie tego przerobić. Tutaj jest na pewno duża szansa i dla polskich firm, i w ogóle dla europejskiego przemysłu zbrojeniowego, ale pamiętajmy, że ta obronność jest tam definiowana dość szeroko. To jest na przykład też modernizacja infrastruktury, no i tutaj z kolei firmy budowlane. Tak, ktoś będzie musiał te linie kolejowe, drogi, mosty remontować. To myślę ważna zmiana kierunku w niemieckiej gospodarce. To był kraj, który od wielu lat miał nadwyżki budżetowe, który dość mocno oszczędzał, zmniejszał poziom zadłużenia, ale dotyczy to pewnego wycinku, tak? No nie dotyczy to wydatków socjalnych na edukację, tylko właśnie tego konkretnego wymiaru, który staje się priorytetem i dla Niemiec, i dla całej Europy. No właśnie, widzi to też chociażby Polska Grupa Zbrojeniowa, która wczoraj otworzyła biuro w Brukseli, żeby właśnie być bliżej tych rozmów, decyzji o wydatkach na obronność w Europie. To jest bardzo ważne, że jeżeli te pieniądze na obronność się zaczną pojawiać, bo to mają być i środki krajowe, i środki Unii Europejskiej, i nowe pożyczki, to żeby europejski przemysł na tym korzystał, no to jest pytanie, jak szybko ten europejski przemysł uda się mu zwiększyć moce, bo niestety to jest wyzwanie, a do tego służy na przykład lepsze warunki prawne, łatwiejsze budowanie na przykład hal produkcyjnych, tutaj dużo do zrobienia. Tutaj jeszcze jedna ciekawostka, bo do Niemiec okazuje się wyrusza polska sztuczna inteligencja. Dzisiaj portal WNP.pl pisze o tym, że polski model językowy Bielik ma właśnie w niemieckich firmach służyć do streszczania dokumentów czy do pomocy klientom w helpdesku, bo może nie jest to jeszcze taki model, który trafnie odpowiada na pytania o świat, o to, co się dzieje. No tutaj jednak dominacja amerykańskich firm i chińskich teraz, no ale chociażby w takim helpdesku nasza sztuczna inteligencja, czemu nie? Myślę, że to w ogóle warto zawsze przypominać, że polskie firmy innowacyjne wchodzą na różne rynki europejskie, amerykańskie. To nie tylko jabłka, o których często słyszymy, tylko właśnie nowoczesne produkty. Jednocześnie myślę, że warto zadać pytanie, kiedy takie narzędzia sztucznej inteligencji polskiej znajdą się na przykład w polskiej administracji publicznej, w polskich urzędach, gdzie pewnie też mogłyby poprawić efektywność, ułatwić kontrolę. Może taka rozmowa na czacie dla petenta z wirtualnym urzędnikiem już rozwiałaby wszystkie problemy, nie musiałby dzwonić czy ustawiać się w kolejce. Od lipca podwyżki dostaną pielęgniarki i położne. Osoby z tytułem magistra i specjalizacją zarobią ponad 10,5 tysiąca złotych brutto. Pielęgniarki z niższym wykształceniem będą mogły liczyć na wynagrodzenie w przedziale od 7690 zł do 8345. Czy te podwyżki pana zdaniem zachęcą do tej jednak też ciężkiej pracy, ale bardzo potrzebnej, bo na razie braki mamy ogromne. Z wyliczeń Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych wynika, że na 10 tysięcy Polek i Polaków mamy średnio 62 pielęgniarki i niespełna 8 położnych. Na pewno taki proces jest długofalowy, bo samo przeszkolenie pielęgniarki to zajmuje lata. Pytanie, skąd jeszcze można czerpać zasoby pracy w tym obszarze? Jednym obszarem jest na pewno imigracja, ale z drugiej strony mamy problem emigracji, czyli wciąż jednak te wynagrodzenia, które po podwyżkach będą takie poziom osiągnąć, są na pewno mniej atrakcyjne niż wynagrodzenie pielęgniarki w wielu krajach Europy Zachodniej. A Polska ma problem związany z demografią. Starzejące się społeczeństwo sprawia, że może będzie potrzebna mniej pediatrów, bo mniej dzieci będzie się rodzić, ale dużo osób do różnych ról opiekuńczych. Z jednej strony pielęgniarki, ale też w ogóle cała branża usług opiekuńczych, jakieś zakłady, w których osoby starsze będą mogły przebywać. To wszystko będzie wymagać rąk do pracy i to są akurat takie ręce, których tak łatwo ani sztuczna inteligencja, ani roboty nie zastąpią, bo tutaj potrzebny jest po prostu ten czynnik ludzki. No właśnie, czyli ogromne wyzwanie tutaj ciągle jest. Rząd chce zreformować system pracy urzędów, likwidując stałe godziny pracy od 8 do 16. O tym, w jakich godzinach będzie można załatwić sprawę w urzędzie, będą decydować kierownicy tych placówek. No i ja myślę, że to jest dobry pomysł. A pan? Na pewno bardzo dobry. No to jest właśnie elastyczność, takie możliwość dopasowania do lokalnych potrzeb. To, że czasami urzędy będą czynne po godzinach pracy osób, które chcą tam załatwiać sprawy, na pewno ułatwi kontakt z urzędem. Nie trzeba będzie brać urlopu, żeby jakąś sprawę załatwić. Może tylko wyjść chwilę wcześniej z pracy, no bo pewnie to będą godziny atrakcyjne z kolejkami. Ale tutaj, tak jak mówiliśmy wcześniej, wydaje mi się, że też ten komponent nowoczesności może pomóc, czyli jacyś wirtualni urzędnicy, sztuczna inteligencja na przykład produkowana w Polsce, która będzie mogła po prostu załatwiać pewne rzeczy, które na stronach są, tylko często ciężko je znaleźć w jakichś często zadawanych pytaniach. No, łatwiej byłoby porozmawiać z takim nawet wirtualnym urzędnikiem, zanim pójdzie się do urzędu i oceni się, czy w ogóle trzeba się do niego wybierać. No i na koniec, Polacy popierają deregulację. To modne ostatnio u nas słowo. Ankietowani przez Centrum Badań Marketingowych Indikator uważają, że biurokracja hamuje rozwój gospodarki i rozwój przedsiębiorstw. Ciekawe są chyba obszary, które zdaniem Polaków powinny być w pierwszej kolejności zderegulowane, bo tutaj mamy prawo podatkowe, apteki i sektor energetyczny. No, myślę, że to dotyczy właśnie tego, w czym widzimy bardzo duże problemy. Jeżeli chodzi o podatki, to wiele badań międzynarodowych pokazuje, że mamy jeden z najbardziej skomplikowanych systemów podatkowych na świecie, czy w Unii Europejskiej. Jeżeli chodzi o energetykę, myślę, że to jest takie odbicie jakby po prostu cen, które widzimy na rachunkach, ale tutaj faktycznie też jest dużo do zrobienia. No, od miesięcy nie mamy rozwiązanej przez sprawy budowania wiatraków, a to jest jednak forma deregulacji, żeby także prywatny sektor mógł inwestować w odnawialną energię. Więc ta deregulacja no, nas czeka. Bardzo dobrze, że ten proces się już zaczął. Jutro w Sejmie kolejne spotkania na ten temat, a rząd też powołał zespół po swojej stronie, bo jest zespół przedsiębiorców, będzie zespół rządowy, więc myślę, że i przedsiębiorcy, i ci respondenci na pewno czekają na to, żeby się szybko coś już na dobre zmieniło. Czyli jeszcze nie raz o tej deregulacji będziemy mówić. Marek Tatała, ekonomista, prezes Fundacji Wolności Gospodarczej, był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Informator ekonomiczny. Sponsorem audycji był Orlen. Mówiła do Państwa Sylwia Zadrożna. Dziękuję bardzo. Dziękuję. A teraz nam zaśpiewa pięknie Courtney Barnett. Love, love, to przed nami. La, la, la, la. Take a lot of love, or we won't get too far. So if you look in my direction and we don't see eye to eye, my heart needs protection, and so do I. Take a lot of love to get us through the night. It's gonna take a lot of love to make things work out right. So if you were out there waiting, I hope you show up. Cześć, tutaj Przybiśniegi. Słuchacie naszego nowego numeru pod tytułem Warszawa. Nad oceanem mgła, niepewność zasiać chciał. Odbita w tafli twarz, sen spędza z powiek. Cedziłam piasek z dna na wyspie pełnej szkła. Tak właśnie brzmi Warszawa, najnowszy singiel zespołu Przebiśniegi, który pojawia się dzisiaj na trójkowej antenie w ramach zbliżającej się wiosny, to oczywiste, ale też dlatego, że Przebiśniegi mają bardzo ciekawe plany wydawnicze i za moment usłyszymy o nich nieco więcej. Ostatnio przedstawiciele tego składu, czyli Joanna Jewuła i Jan Borys, odwiedzili nasze trójkowe studio, a z muzykami rozmawiała Gosia Jakubowska. Skąd potrzeba w artystach śpiewania o Warszawie? Myślę, że dlatego, że jest to stolica Polski, to jest pierwsza rzecz, chyba najbardziej znana miejscowość w Polsce, aczkolwiek ja z Warszawy nie jestem i myślę, że mnie najbardziej do nazwania w ogóle utworu Warszawa skłoniła legenda, z której czerpaliśmy inspirację, a mianowicie legenda o Warsie i Sawie, o tym skąd się wzięła właściwie nazwa tego miasta. No ja akurat kocham Warszawę, no. Dlaczego za to? Dla mnie jest cudowna. Zawsze była taką ostoją. Ja się urodziłem w Warszawie, ale nie mieszkałem tutaj przez większość życia, więc za każdym razem jak przyjeżdżałem, to tak czułem, że wracam do domu i po prostu uważam, że Warszawa jest bardzo romantyczna. Można w niej się odnaleźć. Więc jak bębnię na utworze Warszawa, to myślę właśnie o tej Warszawie, a nie o samej legendzie. Jak bardzo potrzebne było utkanie tej historii w legendę warszawską? Jak zaczynaliśmy pisać tą piosenkę, to właśnie siedziałam ja i Markus. Płynęliśmy z tym, co nam podpowiada dusza. Jak mieliśmy już kilka zdań, pojawił nam się pomysł, żeby te piosenki, które zawrzemy w tym projekcie, były w jakiś sposób reprezentacjami zjaw, bo epka nosi tytuł Zjawy i czerpiemy inspirację w tym z różnych zjaw, z różnych jakichś demonologii czy bestiariuszy, a także z legendy właśnie Warsa i Sawy. Więc myślę, że stąd to się wzięło, że pojawił nam się ogólny taki koncept i w momencie, w którym wynurzyła się część tekstu, to stwierdziliśmy, tak, to jest o tym. Jeszcze na dodatek śpiewamy w tym na głos damski i męski, więc jest to dialog jakby pary kochanków, dlatego pojawiła nam się w głowie ta legenda o Warsie i Sawie. Czasami kupujemy muzykę oczami, nie tylko uszami, a zatem kiedy zobaczyłam w waszych mediach społecznościowych to, co za chwilę się wydarzy, czyli te zjawy, czyli te maski wykonane z gliny, a może z jakiejś masy specjalnej, z jakiegoś gipsu, które odwoływałyby się do jakiejś mitologii, jakiejś historii, pomyślałam, że nie mogę się doczekać tego, jak ostatecznie muzyka będzie brzmiała. To trochę też tak jest, że komponując, myślicie też o tym, jak chcecie przekazywać nam konkretne treści. Tak, definitywnie. I pięknym elementem tego było to, że są cztery osoby w zespole, cztery utwory, cztery historie, cztery maski. Jakoś automatycznie nam się to ułożyło w taki koncept. To był taki, wydaje mi się, że początek przesilenia jesienno-zimowego, gdzie po prostu byliśmy w takich bardziej mrocznych nastrojach i zaczęliśmy robić te utwory w tym klimacie. Szukać, eksplorować właśnie te rzeczy, które siedzą głęboko w jakiejś emocjonalności, bo tak jak letnie myśli są bardzo ciepłym materiałem, tak tutaj zanurzamy się trochę bardziej też pod wpływem tej inspiracji z tych legend i z tych zjaw, ale też pod wpływem właśnie uczuć, które nam towarzyszyły. Tak samo jak na przykład letnie myśli powstały latem, więc spektrum letnich emocji się pojawiło. Pojawiło się spektrum emocji zimowo-jesiennych, które też dotykają nas wszystkich. A jeszcze odnośnie tych masek chciałam powiedzieć, że to jest bardzo ciekawe, jak się pojawiła ta warstwa wizualna, że jednak pojawiła się też zewnętrzna artystka, którą jest Amelia Exner. Ona jest autorką tych masek, sama je wykonała i zaprojektowała, więc dodatkowo jakieś spektrum wizualne tej emocjonalności zewnętrznego artysty związanej z naszą twórczością. Super to wszystko brzmi, a zatem powiedzmy też trochę więcej o tym, czy te zjawy to bardziej są zjawy przeszłości, czy zjawy przyszłości, jak myślicie? To są zjawy poza czasem znajdujące się, które mogą nas w każdej chwili nawiedzić w różnych sytuacjach, w różnych stanach emocjonalnych. One mogą być z przeszłości, mogą być legendą, ale czy legenda zawierająca jakieś ziarno prawdy nie powtarza się w nieskończoność w jakiś sposób? Tak, dla mnie są esencją doświadczenia, jakie mamy. I każdy, myślę, że będzie w stanie się odnaleźć w każdej z tych historii na pewnym etapie swojego życia, a jeżeli nie, to niech poczeka troszkę. Z Joanną Jewułą i Janem Borysem, połową zespołu Przebiśniegi, rozmawiała Gosia Jakubowska, a my czekamy na premierę Zjaw. To już całkiem niedługo, bo epka ma się ukazać 26 marca. Za 10 minut wybije nam godzina 10, a potem już wiosna, tak więc czekamy. Stereify i Ian Brown, to przed nami. Words before I saw your eyes go.